بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: أنا اندليا كتفنديش الشيخ رحمه الله تعالى كتك رساله يا تفسير كلمة التوحيد، تفسير يا نينو للتوحيد، نينو أمبالو كما تنبو لفهامو نعرف تفنديش ديلو لنلويتها عروة الوثقى، ndiyo kalimatu takwa, na ndiyo neno ambalo alfariqa baina almu'min wal kafir, inalotenganisha baina ya mu'mini na baina ya kafir. La ilaha illa Allah, neno ambalo lina nguzo mbili, na nguzo yake ya kwanza ni annafyu, ikiwa imebeba nafyu ilahia, na nguzo ya pili ikiwa ni al-ithbat, ikiwa imebeba ithbatu al-ibadatu lillahi wahdahu la sharika. Neno hili la la ilaha illa Allah ambalo muislamu atakikana aishi nalo, alihifadhi na alitunze, na ahakikishe kuwa neno hili halipotei katika maisha yake, na atalibakisha neno hilo katika familia yake, kama ambavyo Ibrahimu alayhi salam alilibakisha katika kizazi chake. Kwa hivyo kalimatu tauhid, neno la la ilaha illa Allah ni neno ambalo muislamu anatakikana kulihifadhi na kuhakikisha linahifadhiwa katika kizazi chake, kama ambavyo Nabiullah Ibrahim alayhi salam alivyolihifadhi na akalibakisha katika kizazi chake, kwani kuolea familia na kuwatunza na kuwasimamia katika kalimati tauhid, katika kalima la ilaha illa Allah, kuna athari njema duniani na pia akhira. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay' kullu imri'in bima kasaba rahin. Wale ambao wameamini na wakazilea familia zao katika iman, baada ya kufa familia zao zikafuata imani waliokuwa nayo wazazi wao, Allah tabaraka wa taala anasema alhaqana bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wazazi na watoto wao pamoja katika pepo. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutawapunguzia hawa waliotenda amali wazazi na watoto chochote katika amali zao. Kila mmoja atalipwa kwa kadri alivyofanya, lakini kwa kuwatunza na kuwafurahisha juu ya wao kuihifadhi kalimatu tauhid, wakaishi katika hiyo kalima, wakazilea familia zao katika hiyo kalima, wakaihifadhi hiyo kalima, basi tutawakutanisha wote katika pepo, baba na watoto wake. atujalie Allah tabaraka wa taala katika wale ambao tutakutana na familia zetu katika janna, na atuhifadhi na moto wa jahannam. Anasema Sheikh rahimahullah taala, idha arafta hadha, utakapokuwa umefahamu hili, arafta maana la ilaha illa Allah, utakuwa umefahamu maana ya la ilaha illa Allah. Lipi ambalo ukiwa umelifahamu? Ukilifahamu neno hili, kwa maana ya kwamba nafyul ilahiyya amma siwa Allah, kukanusha ule uungu ambao anafanyiwa asiyekuwa Allah, yani wale mawalii, mashahidi, mitume, malaika, ukawakanushia ibada ambazo ndio hizo wanazoitwa wao kwamba mawalii, masharifu, masayid, masheikh, mafakir. Ikiwa baadhi ya watu wanawadhania kwamba hawa Allah tabaraka wa taala amewahusisha na baadhi ya vitu ambavyo hakuwahusisha wengine, vitu ambavyo hawa wanadamu wengine wanaweza kuvitumia kufika kwa Allah mapema, au kujikurubisha kwa Allah, au kukubaliwa maombi yao katika kuleta manfaa na kuondoa madhara, halafu ukawaondolea sifa hiyo na ukaithibitisha kwa Allah tabaraka wa taala illa Allah al-ithbat, ukaithibitisha hiyo sifa kwa Allah tabaraka wa taala, ukafahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipambana na hawa makuraishi na makafiri wengine kwa sababu ya hilo, basi Sheikh anasema utakapokuwa umefahamu hilo, arafta maana la ilaha illa Allah, utakuwa umefahamu maana ya la ilaha illa Allah, kwa sababu wale waliopigwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanaabudu malaika, wanamwabudu Isa, wanamwabudu mamake Isa, wanamwabudu Uzair, wanaabudu mawali, na wote wale kwa ujumla wao kafaru bihadha, walikufurishwa kwa hilo, pamoja na kwamba kanu yusalluna wa yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamirun, walikuwa wanahiji, wanaswali, wanatoa sadaka na wanafanya umra, lakini kwa sababu tu ya kumfanyia Allah tabaraka wa taala mshirika, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwapiga. Wa arafta, na utakuwa umefahamu, anna man nakha nabiyan au malakan au nadabahu au istaghatha bihi faqad kharaja min al-islam, yule ambaye atakaye jinyenyekeza kwa kumuomba nabii, kumtaka nabii, akamwita nabii amuokoe, akamtaka uokovu, msaada, au akamtaka malaika katika malaika wa Allah tabaraka wa taala amsaidie, amuokoe, amfanyie kadha, au akamtaka kama si malaika akamtaka wali katika mawali wa Allah tabaraka wa taala aweze kumsaidia katika lile lilokuwa nalo katika matatizo, au amletee riziki ambayo kwake imekuwa ngumu. Atakayefanya hilo, basi mtu kama huyo, kwa kulifanya kwake jambo hilo na kumuomba nabii au kumuomba wali au kumuomba sharifu, manake akajifakhiri kwake, kukumuadhimisha manake, ya sayyidi fulan, ya maulana fulan, aghithna, ya waliullah aghithna, adrikna. Sinuleka vizuri, manakha nabiyan, akatakaye jifakhiri jifakhari kwa kumuadhimisha yule nabiyan au malakan, halafu akamfanyia moja katika mambo ya ibada, akamfanyia moja katika mambo ambayo yule nabii au yule walii hastahiqi nayo, manake ni sifa ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni haki ya Allah tabaraka wa ta'ala yeye akamfanyia huyo kiumbe. Kwa sababu gani tu amemfanyia? Kwa sababu yuko karibu sana na Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu ni mtu ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemtukuza kwa jambo fulani au amemkurubisha kwa kuona kwamba dua zake akiomba zinapeshi kukubaliwa. Huyu mtu kama huyu atakayelifanya jambo kama hili atakuwa shekhe anasema au istaghatha, au akataka amuokoe kutokana na lile ambalo yuko nalo katika matatizo aliyokuwa nayo. Mtu aita ya Abdul Qadir, sawa, ni akaomba, yani istagha dadabahu, akamuomba yule walii, kwa maana ya wasila kwa maana ya wasila anaweza kumsaidia kwa hadhi aliyokuwa nayo, kwa wadhifa aliyokuwa nao mbele ya Allah tabarak wa taala, akampelekea shida zake, au istaghathahu, au akamtaka muokoe, kwa sababu yeye yuko karibu sana na Allah na yule ana nafasi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ustaghatha bihi faqad kharaja min al-islam, faqad kharaja min al-islam, mtu huyo ametoka katika Uislamu, kwa sababu anatakiwa kutakuwa adhimishwa ni Allah subhanahu wa taala, anatakiwa kuombwa ni Allah tabaraka wa ta'ala, anayotakiwa kutakwa wokovu ni Allah tabaraka wa ta'ala na si mwingine. Mfahamiana vizuri? Kwa hiyo kutafuta madad kwa kiumbe haifai, ni makosa. Na hawa ndio wale ambao qatalahum alayhi rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallama aliwaua, aliwapiga vita mpaka wakamaliza. Kwa hiyo yule ambaye atajifakhiri kwa kumtukuza yule sharifu sayyid maulana, akawa pia vile vile anamtumia katika matatizo yake na tabu zake, kumtarajia, kumwomba wokovu, kumtaka msimamie mambo yake, akamuinua kwa muona ya kwamba anaweza kumuokoa katika dhiki alizokuwa nazo na taabu alizokuwa nazo kutokana na ile nafasi aliyokuwa nayo katika fadhila zake na cheo chake, basi mtu huyo anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, faqad kharaja min al-islam, yametoka katika Uislamu. wa hadha huwa al-kufru alladhi qatalahum alayhi rasulullah, hiyo ndio kufuru ambayo mtume alipiga nayo, walipiga kwa kufuru hiyo makuraishi, kwa sababu makuraishi walikuwa wanaswali, tufahamiane vizuri, makuraishi walikuwa wanahiji, makuraishi walikuwa wanatoa sadaka, makuraishi walikuwa wanafanya umra, lakini makuraishi walikuwa wakiweka nadhiri, wanaweka nadhiri kwa Lata, kwa Uzza au kwa Manata. Makuraishi walikuwa pia vile vile wanajua kwamba hawa masanamu hawawezi kutufanyia sisi yote hapa, sawa, lakini hawa masanamu ni watukufu, hawa asili yao, hawa watu ni watu wema hawa, kwa hiyo watatukurubisha kwa Allah. Walakin yuqarribuna ila Allah zulfa, walipoambiwa habari ya kuabudu, kwa nini waabudu Lata, waabudu Manata, Lata Uzza Manata, wasema ma naabuduhum, ma naabuduhum, si tuabudu hawa, nyinyi si tuabudu hawa, tuajua kwamba hawa hawawezi, anayeweza nani? Allah, walakin yuqarribuna ila Allah zulfa, lakini hawa watufanya sisi tuwe karibu zaidi na Allah. Sikumalia vizuri. Kwa sisi tuone tuko kwenye makaburi, ukafiri kwamba tunaabudu makaburi, hapana. Ila wale waliolala ndani ya makaburi wako karibu sana na Allah Tabarak. So, hiyo ndiyo kufuru ambayo Mtume aliwapiga kwayo makafiri ambao nyinyi mwafanya Waislamu wa leo. Mmenielewa vizuri? Naam. Kwa kuwashirikisha hawa viumbe katika jambo ambalo ni haki ya Allah Tabarak wa Taala, jambo ambalo kwa na adabu na kitabu chako. Halitaki Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini yetu ya Kiislamu. Fa in qala qa'ilun min al-mushrikina, akisema msemaji katika washirikina, nahnu na'rifu anna Allah huwa al-khaliq, sitwajua kwamba Allah ndiye muumbaji, ar-raziqu, Allah ndiye mtoaji wa riziki, wala hana mwingine, al-mudabbiru, ndiye mpangaji wa mambo ya viumbe vyake, hakuna mwingine, walakin haula'i salihun, lakini hawa ni wema hawa, haula'i salihun muqarrabun, hawa ni watu wema, hawa wako karibu sana na Allah tabarak wa taala. Wa nahnu nad'uuhum, na sisi tunawaomba hawa, wa nandhiru lahum, na tunawekea nadhiri hawa, wa nadkhulu alayhim, na tunaingia kwao, wa nastaghithu bihim, na tunaomba wokovu kwao, wa nuridu bidhalika alwajahatu washafaa, tutafuta kwa hilo kupata cheo tu na shafaa yao siku ya kiyama. Hawa watatuombea, hawa mawali watapewa fursa ya kuombea, ya kuwaombea watu siku ya kiyama. Tutaka tupate kuombewa na hawa siku ya kiyama, eh? Na hawa ni watu ambao wana nafasi, wana cheo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kunasi tutafuta kwa kile cheo chao walichokuwa nacho, tupate ukaribu kwa Allah tabaraka wa taala. Ufahamiana vizuri? Naam. Wa illa, na kama si hivyo, fanahnu nafahamu, sisi tunajua, anna Allah huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru, Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye ambaye katoa riziki, Allah ndiye ambayo, Allah ndiye ambaye, Allah ndiye ambaye anaendesha mambo ya viumbe wake na kuyapangilia. Tunajua hilo jambo sisi, msifira tujui. Tutafuta sisi kwa hawa nafasi, tunaweza kupata nafasi gani kwa Allah tabaraka wa taala, tukajitengenezea mazingira. Sinaelewa vizuri, kujitengenezea mazingira. Yaani mtu mwenye jaha ni mtu mwenye nafasi, mtu ambaye akikuombea unapewa. Tufahamiane vizuri, mtu mwenye daraja mbele ya fulani. Maana sisi wote tuna nafasi moja kwa rais, au sivyo? Kuko na watu kwa karibu na rais zaidi. Sasa mbele Allah pia kuna watu kwa hivyo. Akikwambia mtu hauja kama hizi, nini jawabu lake? Lakini sisi tunajua kwamba hawa malaika, hawa mitume, hawa manabii, hawa masharifu, hawa mawali, hawa umbi, hawa toa riziki, hawa fanya chochote, hawa ni viumbe kama sisi. Lakini hawa ni salihun. Tunafahamiana vizuri, Na hawa salihun siku ya kiyama wanapewa shafa'a na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wana daraja mbele ya Allah, wana makano ali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qur'ani imekuja sehemu nyingi ikiwazungumza mawali, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Lakini pia Qur'ani imeeleza, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yursakun. Qur'ani imeeleza fadhila za mawali, anakupa hoja kama hizi. Sinaelewa vizuri. Yaani yanajenga mazingira kuonyesha kwamba hawa bado ni wanadamu, hawa bado ni viumbe, na yeye anaitakidi hivyo na anajua kwamba hawa hawaumbi, hawatoi riziki wala hawafanyi chochote katika mambo. Lakini kuna nini? Wana cheo mbele ya Allah tabaraka wa taala, na watakuwa na shafaa siku ya kiyama mbele ya nani? Ya Allah. Shekhe atufundishe hivyo, sema faquli, jibu umwambie hivi, aikwambia hoja kama hii, mwambie hivi, kalamuka hadha madhhabu abi jahli, hayo maneno uliyotamka wewe kuniambia mimi ndio madhhabu ya Abu Jahali. Hiyo wewe ulikuwa hujui tu, madhhabu ya Abu Jahal sio harafia wala sio shafiia wala sio hambalia wala sio malikia, hiyo uliosema wewe ndio madhhabu ya Abu Jahal hiyo. Wa amthalihi na mfano wake kina Abi Lahab na Ubay ibn Khalaf na wengineo. Fa innahum yad'una Isa, wanamuomba Isa ibn Maryam, manaswara wanamuomba nani? Isa ibn Maryam. Wa Uzairan, wanamuomba Uzair, sawa sawa Mayahudi hao. Wal malaikata, wanawaomba malaika kina Jibrilu, Mikail, Israfil. Wal awliya, wanawaomba mawali kina Abu Jahali, hiyo ndio madhehebu yao. Yuriduna bidhalika, na wao katika kuomba kwao hivyo wanataka, kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah mawali, vipenzi, masayidi, masheikh, mafakir, masada, waheshimiwa. Tufahamiane vizuri. Wanasema ma na'buduhum, sisi hatuabudu hawa, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa tunachokitafuta kwao ni wao kutukurubisha sisi kwa Allah. Haya majibu walimjibu mtume zamani, Qur'ani ikawakatalia. Tufahamiane vizuri eh? Na Qur'ani ikawakufurisha kwa hayo walioyasema wao, ambayo nyinyi leo mwayasema. Kwa hiyo tambueni kwamba hiyo ni madhehebu ya kina Abu Jahali. Surati Zumar aya ya pili. Waqala ta'ala, Allah akasema tena katika Qur'ani, katika surati Yunus, katika aya 18, waya'buduna, akahita huko ni kuabudu, waya'buduna, huko kutafuta kwa ushafa'a, sawa sawa, kutafuta kwa ushafa'a, na kwamba wale ni mawali wa Allah. Kwa hiyo wamewafanya kinyume cha Allah, wale ndio wakuwaomba, wakuwaelekea, wakuwategemea, wakuwataka msaada na nini, kwa sababu wana nafasi kwa Allah. Allah kaita ile ni ibada. Wayaabuduna min duni Allahi, wanaabudu kinyume cha Allah, ma la yadurruhum, kitu ambacho hakita wadhuru chochote watakapoacha kukiabudu. Abu wamesha kufa Abdul Qadir, kisha kufa kimwacha atakusaidia nini? Atakudhuru na kitu gani? Hawezi kuja kukulalamikia, bwana mbona hujaniomba eh? Hawezi kuja eh? Wala yanfa'uhum, wala hawezi kuwanufaisha kwa kule kuwaomba kwao na kuwataka kwao msaada. Wayaquluna, wanasema hivi wanapoambiwa kuwakatazwa zile ibada, haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Na sijui wasema hivyo, na wale pia walokuwa kiabudu kinyume cha Allah, wanaomwabudu Isa, wanasema Isa atawaombea siku ya kiyama, sawa sawa. Wanaomwabudu Bikira Maria, Bikira Maria atawaombea siku ya nini? Ya kiyama. Wanaomwabudu Uzair, Uzair atawaombea siku ya kiyama. Wanaabudu malaika, malaika watawaombea siku ya kiyama, kwa sababu hao wote mawali wa Allah, vipenzi wa Allah, mitume wa Allah. Kwa hivyo wanasema yaquluna haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah. Kwa hivyo itikadi yako wewe na itikadi ya Abu Jahali ni itikadi moja, madhehebu yenu ni madhehebu moja. Anatufundisha Sheikh rahimahullah ta'ala kana kwamba anaishi na sisi, kana kwamba anaishi na sisi, makadiria, mashadhilia, makashbandania, sawa sawa eh? Kana kwamba anaishi na sisi ambao ni matarika wa leo. Fa idha taammalta hadha taammulan jayyida, ukilizingatia hili mazingatio mazuri, ili jawabu kalizingatia vizuri. Wa arafta anna al-kufara, na ukatambua kwamba makafiri hawa, yashhaduna lillahi bi tauhid ar-rububiyya, wanamshuhudia Allah tauhid ar-rububiyya. Ishma huwa tauhid ar-rububiyya. Tauhid rububiyya ni ipi? Ifraduhu bi af'alihi, kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kal khaliqi wal rizqi wat tadabbur wal hiya. Sawa, anaweza kudhuru ni nani? Allah. Anaweza kunufaisha ni nani? Allah. Anaweza kufanya kadha ni nani? Tuseme yote haya Abu Jahali alikuwa anajua, ndio madhehebu yake hiyo Abu Jahali. Tufahamiane vizuri. Abu Jahali anajua kabisa kwamba latta nauza na manata hawana uwezo kuleta manfaa wala hawana uwezo kuleta nini? Madhara. Wa idha rakabu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lad-din. Wanajua kabisa wakipanda baharini meli zikapiga mawimbi yakawa makubwa, mitumbu yao ikawa haiwezi kutembea, majahazi yao hayawezi kwenda, wanamuomba Allah hali ya kumtakasia, wala hawamuombi Lata, hawamuombi Uzza, wala hawamuombi Manata. Sawa, kwa sababu wanajua hawa hawana uwezo wa kuokoa, wanamuomba Allah tabarak wa taala. Lakini akiwaokoa nchi kavu, idha hum yushrikun, warudi kule katika ushirikina wao. Tayyib, makathiri walikuwa wanashuhudia tauhidu rububiyya, wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir, nako ni kumpokesha Allah tabarak wa taala katika utendaji wake, kuumba, kutoa riziki, kupangilia mambo. Wa hum yankhuna Isa, lakini wao wanajiadhimisha na kujifakhari kwa Isa, bwana mwokovu Yesu Kristo. Sawa sawa, Yesu ndio jibu, au sio? Mwokozi wako ni Kristo, si ndivyo? Wal malaika, wajifakharisha kwa malaika. Ipo ya kama vile Jibrilu, kuna Yasin Jibrilu, kuna Yasin Yasin al-Bahri, kuna Yasin Mikail, yote zipo hizo. Wajifakhiri bi awliya wal awliya, na kwa mawalii, kwamba mawalii wa Allah tabaraka wa taala. Kuna fikri moja huwa sema Allah Allah ilahi khalqi ya Allah sahil muradana bijahi ahmada. Mwajua hawa wanasema haya maneno wakina nani? Qadiriya na Shadhiliya. Allah Allah ilahi khalqi ya Allah. Sawasawa, wamwomba nani hapo? Allah. Sawasawa, sahil muradana bijahi ahmada. So kwa wewe mwenyewe Allah huwezi, lakini kwa Muhammadi huyu, utukipitia kwa huyu Muhammadi, kwa wadhifa alionao na cheo chake na manzila yake, hadha huwa lakha. Hiyo ndio maana ya kuadhimisha, kumtukuza yule Muhammad, kumpandisha daraja kwa nani? Kwa Allah. Alafu wewe ukiwakataza wasema huyu hampi nafasi Muhammad, asema Muhammad ni mtu. Sasa Muhammad ni mnyama au ni malaika? Si ni mtu Muhammad jamani. Akifa si amekufa? Eleza vizuri. Muhammad kisha kufa kafa. Na ndio maana huoni masahaba wa Mtume namna walivyoelewa tauhidi na wakaelewa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ambaye alionekana baada ya Mtume kufa kwamba akipata matatizo ataenda kwenye kaburi la Mtume. Tumekuja ya Rasulullah, wafuasi wako sisi kuna moja mbili tatu. Hakuna vitu kama hivyo, kwa sababu walijua kufanya hivyo ni shirki. Tufahamiane vizuri. Mtume kisha kufa, dhati yake kisha kufa, hana manufaa tena, lakini wewe unaweza ukapata manufaa kwa toa yako kwa Mtume sasa.